nuke Liberte luka kausi osui Otangeli galmanda na yokisomo Olingili susuni niyo amurake Kutekute na yo misengo ya mokiri Kanda ya ninyo yuyu moke Liberte luka kausi osui Otangeli galmanda na yokisomo Olingili susuni niyo amurake Kutekute na yo misengo ya mokiri Tike ya alerebu Ekomi okunando keimotakoe Okomi tiko sala na babiro ya batoe Kanda ya ninyo ono nangai Olingili susu kaka na bote la yo Yamba yamba yangai telegrame ama mie Kanda ya ninyo yuyu moke Liberte luka kaosi osui Otangeli Na yo kisomo Olingili susu niniyo amurake Kutekute na yo misengo ya mokirine Ndayo ndongo lokola na wao Na keko tunakuna ipaya dangostae Yempe diplomasi ele kayeo Alokina ngai na kaka motema e Soki oye akofani sato samba e Olibala ya bate muka nena tonie Olibala ya bato bakota kateo Bila monsi kaka na kisangala e Oye mi kisangala tosuko la kase libanda Mae mazalina kate okoye bateo Denge nini natuwa yo wapini susu mwana mboka e Liberte luka kausi osui Otangeli ngalmanda na yokisomo Olingili susu niniyo amurate Kutekute na yo misengo ya mokiri Mbona yela kaisi ebonga kala Kasi mwena tika mboke zaliteo Mwenga natika beya ezaliteo Yomoko yebi kwanga ya nzela masuwa e Kanisa mokalu oyo yambamu e Ndenge kamatala kanabite kuteku e Ndenge nini natika likayabu e Na koko masena suka ya mbula kukoda nie Kanda ya ninyo yuyu moke Liberte luka kaosi osui Otangeli ngalmanda na yokisomo Olingili susu niniyo amurake Kutekute na yo misengo ya mokiri C'est pas possible, mais c'est formidable. Mais ça, c'est de la musique ou... Ouais, c'est formidable, c'est formidable. C'est formidable, hein. On dirait qu'il fait froid ici. Hein. Oh, mais non, il fait chaud. Ah bon, il fait chaud. Eh bien, on va réchauffer. Hein. Les gars, chauffez, chauffez. Kaika kanima, nala nanzela ya mokili palende, na ebina konganyeo. Bako mabaloba, mosala na pona na tikakeo, nala pa o alayo. Kakalima, nala nanzela ya mokili balende, na yebina kongayeo. Bako mabaloba, mosala na pona na tikateo, nala pa o alayo. kati ya bijaye na bukande mokongo mokonyonyo ebo mimokae mabina ya bangongo na kati ya molokayo go papa wembae ya mabote ya mambanae na bina kavasheo na kati ya bijaye na bukande mokongo mokonyonyo ebo mimokae mabina ya bangongo na kati ya molokayo.